opowiada historie związane z cennymi monetami i sztabkami. Zapraszamy na cykl Złoty Portfel na stronie podcastypolskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest ósma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. O kompromisie w sprawie ustawy Lex Kamilek minister sprawiedliwości chce rozmawiać z prezydentem. Kilkanaście krajów chce skorzystać z funduszu dozbrajającego Europę. Polska wnioskuje o największą pulę. Na kolei od jutra nowy rozkład jazdy pociągów. Minister Sprawiedliwości planuje spotkanie z prezydentem, by szukać kompromisu w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie małoletnich. Karol Nawrocki zawetował przepisy nazywane Lex Kamilek. Minister Waldemar Żurek mówi, że decyzja prezydenta zmierza do utrudnienia Polakom życia. Będą teraz nadal kuriozalne sytuacje, że ktoś, kto jest funkcjonariuszem, żołnierzem, policjantem, będzie musiał stać w długich kolejkach, żeby dostać zaświadczenie z rejestru karnego, że jest osobą niekaraną. Będzie chciał jechać na wycieczkę z klasą swojego dziecka i znowu będzie musiał ustawiać się w kolejce i płacić. Chcieliśmy też pewne grupy, które muszą odbywać chociażby praktyki w szkołach, zwolnić z opłaty. To się niestety nie udało. W ocenie prezydenta ustawa obniżała standardy ochrony dzieci przed przestępstwami, zwłaszcza seksualnymi. Były pierwszym takim wydarzeniem w państwach bloku wschodniego. Jutro minie 45 lat od podpisania porozumień sierpniowych. Po miesiącu strajku stoczniowcy z Gdańska i strona rządowa złożyli podpisy pod dokumentem, który dał początek demokratycznym zmianom w Polsce. Chociaż kilkanaście miesięcy później, w grudniu 1981 roku, zostały one brutalnie zatrzymane wprowadzeniem stanu wojennego. W naszym studiu gościła dziennikarka Janina Jankowska. Wtedy w sierpniu 1980 roku z magnetofonem i mikrofonem Polskiego Radia towarzyszyła strajkującym w Stoczni Gdańskiej. Szkoda, że te wspaniałe momenty naszej historii nie zostały wykorzystane, mówiła w Trójce Janina Jankowska. Za mało i nie do końca my potrafiliśmy z tego wielkiego wydarzenia, tego okresu, kiedy my jako społeczeństwo byliśmy zwycięzcami i byliśmy wtedy tak niesłychanie zintegrowani, że mnie strasznie żal, że takie momenty, jakie nie zostają zarejestrowane w filmie, w teatrze, nie przeniosły się do świadomości społecznej i nie budują poczucia dumy i poczucia wartości nas jako społeczeństwa. W niedzielę o 16:00 na naszej antenie reportaż Janiny Jankowskiej, Polski Sierpień. Rosyjskie drony i pociski znów spadły na Ukrainę. W ataku na obwód Dniepropetrowski i Zaporowski zginęła co najmniej jedna osoba, 22 zostały ranne. Rakiety spadły na Zaporoże, Dniepr i Pawłochrad. W związku z rosyjskimi atakami Polska poderwała samoloty myśliwskie, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ogromne kredyty na obronność w Unii Europejskiej. Polska stara się o największą pulę. Przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała, że w sumie 19 krajów chce skorzystać z funduszu dozbrajającego Europę. Cała pula 150 miliardów euro z funduszu jest już zakontraktowana. Ursula von der Leyen mówi o sukcesie. Polska przesłała do komisji projekty na 45 miliardów euro. Fundusz SAFE to szansa na rozkręcenie rodzimego przemysłu zbrojeniowego. Polska może uzyskać pieniądze na przykład na produkowane u siebie przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun, armatohaubice Krab czy bojowe wozy piechoty Borsuk. Polska chce też sfinansować Tarczę Wschód. Na początku przyszłego roku Komisja Europejska zacznie wypłacać 15-procentowe zaliczki na realizację projektów. Kredyty z unijnego funduszu są bardzo tanie, a spłata ich rozłożona do 2070 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Od jutra nowy rozkład jazdy pociągów. Pasażerowie zarówno narodowego, jak i regionalnych przewoźników będą mogli skorzystać z szybszych połączeń i dodatkowych składów. Zmiany, które wchodzą w życie, to jedynie niewielkie korekty, mówi Kacper Fischer z portalu Rynek Kolejowy. Kolejarze dzielą zmiany rozkładów jazdy na dwie kategorie. Pierwsza to tak zwane zmiany roczne, to odbywają się w grudniu i mają taki charakter generalny, a druga to są korekty rozkładu jazdy, które odbywają się kilka razy do roku i są związane głównie z pracami remontowymi. Tak też się dzieje w przypadku tej korekty. Pierwsze utrudnienia czekają pasażerów na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna od 8 do 13 września. Prace będą także prowadzone na odcinkach Kłódź-Kaliska-Hojny, Kutno-Witonia, Wolanów-Radom. Mówi Maciej Sobieraj, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Dokładne zmiany i szczegółowe godziny odjazdów można znaleźć na stronach przewoźników. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 8, Sport w Trójce i Mateusz Foremniak. Dzisiaj wszyscy żyjemy występami naszych reprezentacji na mistrzowskich turniejach. Niedawno w Zapraszamy do Trójki słuchali Państwo zapowiedzi nadchodzących wyzwań. Ja pozwolę sobie tylko szybko przypomnieć. O 15.30 siatkarki grają o ćwierćfinał Mistrzostw Świata z Belgikami. Nieco później, bo o 20.30 na Mistrzostwach Europy koszykarze zmierzą się z Izraelem w drugim meczu fazy grupowej turnieju. Równe 2 tygodnie zostały za to naszym siatkarzom do inauguracji Mistrzostw Świata. Mimo ciężkiego treningu forma już jest, co pokazał mecz z Serbią w Memoriale Huberta Wagnera. Wygrana 3-0 cieszy naszego rozgrywającego Marcina Komendę. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy jesteśmy zmęczeni, czy nie, to dalej przeciwko nam ciężko się gra. Zasłużenie wygraliśmy, więc jestem zadowolony, że wygrywamy 3-0, bo to jest kolejny mecz, który wygraliśmy 3-0 i myślę, że to jest w tym momencie najważniejsze. Szansa na kolejne 3-0 jeszcze dziś wieczorem, choć łatwo nie będzie, bo po drugiej stronie siatki będą czekać Brazylijczycy. Duże wyzwanie czeka też na Magdalenę Fręch w 3. rundzie US Open. Przyjdzie jej się zmierzyć z faworytką gospodarzy i 3. w światowym rankingu Coco Gauff. Początek tego spotkania zaplanowano na 17.30. Około 20 na korcie powinien pojawić się również Kamil Majchrzak. On przynajmniej na papierze wyzwanie ma tym razem dużo łatwiejsze, bo 435 w światowym rankingu Szwajcara Leonardo Riediego. W PKO Ekstraklasie pierwsza skucha Wisły Płock. Dotychczas niepokonany lider nie będzie najlepiej wspominał eskapady do Gdyni, gdzie nie dał rady Arce, przegrywając 0-1. Po meczu żalu nie ukrywał obrońca Wisły Marcin Kamiński. No i w tym meczu było trudno, próbowaliśmy. Szkoda tych naszych sytuacji, które sobie stworzyliśmy po ostatnich fragmentach. Ja miałem tak naprawdę 2 i raz trafiłem w słupek, raz zawodnicy wybili. W drugim wczorajszym meczu GKS Katowice 3-2 pokonał Radomiaka. W pierwszej lidze też niespodzianka. Miedź Legnica znalazła sposób na Wisłę Kraków, wygrywając 2-0. A w żużlowej ekstralidze znamy już pierwsze rozstrzygnięcia. 5. miejsce przypadło ekipie Falubazu Zielona Góra, która w rewanżowym meczu dosłownie rozjechała Rów Rybnik 58-32. Dziś będzie się chmurzyć, no i chmurzy się i może przelotnie padać, miejscami możliwe burze z gradem, a na termometrach od 20 stopni na wybrzeżu oraz w kotlinach górskich, 25 na zachodzie, 28 na wschodzie, upał w centrum do 30, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 32 stopni Celsjusza. Autopromocja. Powiatowa Komenda Policji Państwowej. Przypominamy retro kryminał, którego akcja toczy się w międzywojennym kurorcie o nazwie Zaleszczyki. Marcin, witam. Kurort. Proszę siadać. Ale czy morderca coś zabrał? Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Marcin Witan, autor słuchowiska. To dzisiaj po 19:00 polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Teraz w Lidlu rozdrabniacz nożowy marki Parkside. Aż 100 zł taniej. Już za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399 zł. W moim Lidlu. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? No jak Barbara, przecież te dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już dziś. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Grudziądz. Kiedy Helena otwierała paczkę z Amazon, poczuła motyle w brzuchu. Dwie niezależne strefy gotowania i pojemność 7,6 litra. Kubki smakowe Heleny oszalały na myśl o frytkownicy beztłuszczowej Ninja Air Fryer w świetnej cenie. Helena przyznaje 5 gwiazdek. Znane marki w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. Kumulacji Lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz.

dokąd to państwa zabierzemy, a dokąd? 16,5 minuty po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. Tam, gdzie zakaz jazdy na hulajnogach elektrycznych, na razie tylko na jednej ulicy, za to obleganej przez turystów, wprowadzono w Pradze. Chodzi o miejsce, w którym często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. O szczegółach opowie nasz praski korespondent Wojciech Stopba. Dzień dobry, witam cię. Dzień dobry. Gdzie jesteś? W czym leży problem? Przyjechałem na Hradczany dzisiaj rano. Ale nie hulajnogą, samochodem musiałem, ponieważ padał deszcz. Hulajnogą już nie elektryczną, pada. Jak rozumiem. No właśnie niestety, a może stety, nie? Nie wjechałbym tutaj już hulajnogą elektryczną, bo właśnie na ulicy Nerudy, którą przemierzają każdego dnia tysiące turystów odwiedzających Pragę, wprowadzono zakaz jazdy na hulajnogach elektrycznych. Mm-hmm. Teraz, kiedy tu jestem i patrzę na tę ulicę, to jest jeszcze spokojnie, no ale wieczorami i w nocy, czyli wtedy, przede wszystkim wtedy, gdy no już stężenie alkoholu u wielu sięga maksimum, to robi się niebezpiecznie, tak przynajmniej mówią mieszkańcy. To szczególnie wieczorem, prawda? Tak, bo to jest największa górka tutaj w zabytkowym centrum miasta, gdzie na tej hulajnodze elektrycznej można się porządnie rozpędzić. No i właśnie na to mieszkańcy już od długiego czasu się skarżą, a osobną kwestią jest, jak w innych miejscach, parkowanie, czy raczej porzucanie tych pojazdów, tych hulajnóg elektrycznych. Mhm. Oto co usłyszałem od mieszkającej nieopodal pani Heleny, którą spotkałem, kiedy spacerowała sobie z pieskiem. Jest to problem, te elektryckie kolobieki? Problem, ponieważ największy problem. Hulajnogi są rzeczywiście problemem. Ludzie zostawiają je gdzie popadnie, walają się po chodnikach i przeszkadzają nie tylko, gdy idzie się z wózkiem. Mamy tu szkołę dla osób niewidomych, im jest najtrudniej. Ja sama uciekam przed hulajnogami. Kiedy widzę, że ktoś pędzi po chodniku, schodzę na ulicę. Uciekam, bo naprawdę jeżdżą tu bardzo szybko. Powołam się na statystyki. Tylko w zeszłym roku w dzielnicy Praga 1, która obejmuje właśnie to zabytkowe centrum, doszło do ponad 300 urazów związanych z jazdą na hulajnodze, w tym do 11 poważnych. No a najwięcej z takich sytuacji było właśnie tutaj, czyli na trasie z zamku na most Karola, gdzie jest wielu turystów. Posłuchajmy jeszcze, jak tę sytuację opisuje dzielnicowy radny Wojciech Rywola. Gdyż w nocy we 3 rano jedete, jak ktoś jeździ o 3 w nocy, to nie zważa na to, gdzie tę hulajnogę zostawia, ale parkowanie to jedna sprawa. Problemem są też brukowane ulice, po których da się jechać rowerem, hulajnogą już nie. Turyści czują się więc zachęceni do korzystania z chodników, po których jeździ się perfekcyjnie. Dlatego od kilku dni na niemal kilometrowym odcinku ulicy obowiązuje zakaz jazdy na hulajnodze elektrycznej i o tym informują znaki. To jest klasyczny znak zakazu, okrągły z czerwoną obwódką, a na białym tle w środku taki symbol hulajnogi z wtyczką do prądu. Niektórzy mieli wątpliwości, czy prawo pozwala lokalnym władzom na taki znak. No właśnie, czy jest w ogóle taki znak, prawda, w kodeksie drogowym? No tutaj właśnie Ministerstwo Transportu rozwiało wszelkie wątpliwości, to znaczy znak jest jak najbardziej legalny. To oznacza, że za złamanie tego zakazu Straż Miejska albo Policja, przed chwilą właśnie radiowóz przejechał, nie wiem czy sprawdzał, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o hulajnogi, no to służby mogą ukarać mandatem w wysokości 2000 koron, to jest około 350 zł. To oznacza, że według przepisów, według taryfikatora wjazd na hulajnodze elektrycznej jest tutaj traktowany jak złamanie klasycznego zakazu wjazdu samochodem. I jeszcze powiem, że to jest właściwie taki akt desperacji ze strony lokalnych władz, bo już od długiego czasu tutaj w czeskiej stolicy trwają prace nad ogólnomiejskim, powiedziałbym, rozwiązaniem problemu hulajnóg. No bo co można zrobić, prawda, żeby poprawić bezpieczeństwo? No pewien pomysł jest. Pomysł polega na tym, żeby zmienić lokalne prawo w taki sposób, aby hulajnogi nie stanowiły części tego systemu, miejskiego systemu transportu współdzielonego. A co za tym idzie, operatorzy nie będą mogli podpisywać z ratuszem umów na dzierżawę miejsc do parkowania tych pojazdów. Operatorzy, czyli firmy wypożyczające te hulajnogi. To całkowicie problemu nie rozwiąże, no bo na pewno znajdą się jakieś prywatne placyki czy dziedzińce, gdzie te firmy będą mogły swój sprzęt udostępniać. Natomiast, tak mówią władze, może to doprowadzić do znacznego ograniczenia liczby tych hulajnóg na ulicach, czy raczej na chodnikach, bo niestety one najczęściej pojawiają się tam, gdzie być nie powinny, czyli na chodnikach. No ale co do takiego rozwiązania na razie nie ma zgody w Radzie Miasta, stąd właśnie dzielnica Praga 1, gdzie teraz jestem, wprowadziła własny zakaz na jednej z ulic i postanowiła postawiła takie ultimatum, że jeśli do 1 listopada te miejskie przepisy, o których przed chwilą powiedziałem, nie będą gotowe, no to w centrum pojawią się kolejne zakazy stawiane właśnie przez Urząd Dzielnicy. I być może także kolejne patrole. No, słuchacze podpowiadają, że być może czeska policja słucha polskiego rozchlasu i przyjechała sprawdzić właśnie teraz. Wojtku, jak jest po czesku hulajnoga elektryczna? Elektrycka kolobieżka. Kolbeżka. Bardzo kolobieżka. Kolo jako kolo albo rower, bieżka no to od biegania kolobieżka. Mhm. Wcześniej jeszcze z ekspertem branży turystycznej rozmawialiśmy o tym, że Czesi zachwyceni są Polską, wyjeżdżają nad polskie morze. Podsumowując wakacje, to jeszcze dopowiedz ze swojej perspektywy mieszkańca Pragi, ale też Polaka, skąd się bierze właśnie ten fenomen, że Czesi pokochali nie tylko polskie góry na początku, ale polskie morze również w wakacje? Ja w dużym stopniu to uproszczę, bo historia jest może dosyć długa, sięga jeszcze czasów pandemii, kiedy Polska jako jedno z pierwszych państw tutaj w najbliższym sąsiedztwie Czech no, otworzyła się na turystów i można było tam już jeździć bezpiecznie. Mhm. Wtedy Czesi po prostu się przełamali i do tej Polski wiele osób pojechało po raz pierwszy. Czesi zobaczyli wówczas, że Polska wygląda inaczej niż w ich wyobrażeniach, inaczej niż była często gdzieś tam opisywana, inaczej niż o niej mówiono, że jest to nowoczesny kraj. Zachwyciły Czechów między innymi nasze autostrady i drogi ekspresowe, którymi sprawnie poruszali się pomiędzy tymi miastami. No i tak pocztą pantoflową to poszło, zaczęło się dobrze mówić o Polsce, jeśli chodzi o turystykę, zaczęły pojawiać się na ten temat artykuły, programy telewizyjne, po prostu zmieniło się to postrzeganie Polski już wtedy. Działania promocyjne na pewno tutaj też przyniosły swój efekt. No a ostatnio akurat zajmując się tym tematem i rozmawiając o tym, dlaczego Czesi tak chętnie jeżdżą do Polski z człowiekiem, który jest w branży, bo jest właścicielem jednego z biur turystycznych, on powiedział, że Polska daje też bardzo dużo możliwości, jeśli chodzi o aktywny wypoczynek, a to Czesi lubią. Osobna sprawa jest taka, że jeśli Czechom gdzieś się już spodoba, taką Czesi mają mentalność, to chętnie tam wracają. Więc jeśli ktoś pojechał do Polski, czuł się tam dobrze, był dobrze obsłużony, miał świetny nocleg, a to ludzie też chwalą, to jest duża szansa, że będzie tam wracał. Oby tak było. No, zresztą bardzo sobie to chwalimy w Polsce, również Czesi mile widziani. Bardzo dziękujemy. Z czeskiej Pragi nasz korespondent Wojciech Stobba. Miłego dnia, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo i dobrego weekendu. 24 minuty po godzinie 8. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Poczta pantoflowa to chyba Czechów może rozbawić to słowo. Zresztą chyba dla nas też takie jest nietypowe, śmieszne. A może uspokoję wreszcie na moją playlistę, na moje płuca i moje serce. Ja nie gotowy znowu. Jestem sam na mieście. różnych powodów. Nagranie tak właśnie zatytułowane 28 minut po godzinie 8. Jeśli chodzi o podsumowanie wakacji, różnych kierunków podczas tegorocznych wakacji, mówiliśmy m.in. o tych kierunkach południowych, także bałkańskich. Dwie dwójki, siedem trójek. W pełni zgodzę się z panem ekspertem, jeśli chodzi o Bałkany i poziom usług, ceny. Chorwacja stała się droga. Natomiast porównując ceny nad naszym morzem, miałem nieszczęście być przez tydzień nad naszym morzem. Ceny kwater są o wiele niższe w Chorwacji, na przykład we wrześniu, wybieram się za tydzień. Albania to jest przepaść między tym, co było 15 lat temu, kiedy byłem tam po raz pierwszy, i między tym, co jest w tej chwili. I ten rozwój usług turystycznych i jakości właśnie. Dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl 71335 mailowo, telefonicznie i smsowo. Przypominam także numer sms 73533, numer konkursowy. Wydaje mi się, że pierwsze głębokie nurkowanie jest jak i państwa zadaniem dokończyć. Nagranie w trójce, a do wygrania w naszym konkursie dziś, przypomnę, pierwsze nurkowanie z butlą wartości 453 zł brutto. Wystarczy dokończyć w krótkich słowach. Wydaje mi się, że pierwsze głębokie nurkowanie jest jak 73533. Jeśli marzą państwo o nurkowaniu, to teraz można tego spróbować, nie wyjeżdżając gdzieś bez dalekich podróży. Pierwsze nurkowanie z butlą w Deep Spocie do wygrania. 73533. Wydaje mi się, że pierwsze głębokie nurkowanie jest jak i państwa zadaniem odpowiedzieć jeszcze przez kilkanaście minut. Teraz na 28 minut przed godziną 9 wybierzemy się do sąsiadów, odwiedzimy mieszkańców Sofii. Przynieś jedzenie, poznaj sąsiadów. No właśnie, mieszkańcy Sofii spotykają się przy bardzo długim stole, by jeść, pić, ucztować, rozmawiać. To przede wszystkim. No i pierwsze takie spotkanie, przypomnę, odbyło się 2 lata temu, kolejne rok temu. No i tak się ludziom spodobało, że do stołu będą siadać co miesiąc. Wąska ulica w centrum bułgarskiej stolicy. W cieniu wysokich drzew 60-metrowy stół z białą ceratą, przy nim krzesła, ławki, a na nich mieszkańcy. Siedzą, jedzą, rozmawiają. Impreza nosi nazwę Wielki Stół. Ostatnie dwie edycje to było za mało, ludzie chcieli więcej, mówi wiceburmistrz dzielnicy Oboriszte Milena Aleksiejewa. W tym roku zdecydowaliśmy, że spotkania będą się odbywać co miesiąc w innej dzielnicy. Okazało się, że zainteresowanie jest ogromne. Faktycznie, przy stole nie ma miejsca dla każdego, ale to nie szkodzi. Rozmawiać można też na stojąco, na przykład podjadając kawałki arbuza wystawione przez jedną z działających przy ulicy restauracji. To dobra okazja, żeby porozmawiać z mieszkańcami, poznać ich problemy, przedyskutować pomysły. No i w tej przyjacielskiej atmosferze dzielimy się jedzeniem. A no właśnie, bo to jest nie mniej ważne od rozmów. Jedzenie. Sałatka z pomidorów i ogórków, warzywne klopsiki, chleb, rzecz jasna. Jeszcze chleba, be. Każdy przynosi coś do jedzenia. Chyba nie ma nikogo, kto przyszedłby z pustymi rękami. Ale oprócz jedzenia ludzie przynoszą też pomysły. W zeszłym roku na przykład rozmawialiśmy o braku zieleni. No i teraz będziemy sadzić nowe rośliny. W parku Zaimowa zorganizowaliśmy letnią olimpiadę dla dzieci. I to też była inicjatywa rodziców, którzy przyszli na tę imprezę. Jeśli państwo pomyśleli, świetny pomysł, też wziąłbym udział w czymś podobnym, nic prostszego, nie trzeba od razu zajmować całej ulicy, wystarczy na przykład zaprosić sąsiadów do siebie. Mamy dwie panie, które mieszkają na piętrze drugim i trzecim. Henryka Socha regularnie spotyka się z sąsiadami ze swojej klatki. Ona i wielu z nich mieszka tam od 50 lat. Padły na taki pomysł. Pani Basia i pani Janka. I u pani Basi w dużym pokoju, przy dużym stole, kilkanaście nawet osób, siedzą i wspominają stare czasy, no i poczęstować się też jakimiś smakołykami. Pani Henryka mówi, że z każdym kolejnym spotkaniem coraz więcej wszyscy mówią o tym, gdzie boli i co nie domaga. Tak. Ale najważniejsze, że rozmawiają. Można się poznać przy bardzo długim stole, tak, przy jedzeniu, rozmawiać, to właśnie ta wspólnota stołu i dzielenia się i swoimi sprawami. Zresztą sprawą sąsiedzkich spotkań także zainteresował się i mam wrażenie, że do tematu będzie wracał Michał Jędrkowiak. Audycja poranna za 25 minut, 9. Dwie dwójki i siedem trójek, numer telefonu oczywiście do nas, do państwa dyspozycji. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, adres mailowy, no i 71335, także z naszej skrzynki SMS-owej. I oczywiście sygnały od państwa ze skrzynki SMS-owej, a i owszem, takiego bezpiecznego weekendu państwo życzą. A oczywiście także jeśli chodzi o te wyjazdy last minute, o czym mówiliśmy także dziś o poranku, by wykorzystać także ten czas, ten ostatni czas wakacyjny, ostatni weekend. No, ciekawi jesteśmy, jakie mają państwo plany na ten ostatni, właściwie taki wakacyjny czas, chociaż mamy na myśli także studentów, którzy to, rzecz jasna, jeszcze mają miesiąc wolnego. Oj tak, za nich również trzymamy kciuki. Yeah. now. There's nothing to get up about, 'cause we do it all the time. The shepherd, the sun dies. She's done it all again. I get ready to go. The green go get a calm. He go into the local. He go into the local. Trochę na wspomnienia Państwa zebrało dziś o poranku. No i dobrze, także w kontekście święta. Dziś dzień taksówkarza. 2 2 7 3. Jak byłem małym dzieckiem, to dziadek był taksówkarzem i w ramach opieki nad wnukiem byłem tak zwanym łebkiem, czyli jeździłem na przednim siedzeniu. Wyjechaliśmy raz do Warszawy i stoimy na dworcu centralnym i podchodzimy do taksówkarza, a taksówkarz mówi, że on tylko na bole jeździ. To były ciekawe czasy, dzisiaj by to nie przeszło, żeby dziadek jeździł z wnuczkiem i zabawiał wnuczka, bo przedszkole było zamknięte, bo była różyczka. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich taksówkarzy i doceniam ich pracę, że zawsze zdążymy do pracy na czas. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Scena jak z filmu, prawda? Z polskiej komedii. Pamiętamy. No też przeżyłem coś podobnego, ale więcej nie mogę powiedzieć. Za 21 minut 9. Zapraszamy do Trójki. A teraz odwiedzimy niezwykłe miejsce, gdzie pomidory, fasola, truskawki, nawet arbuzy znalazły się w ogrodach w zakładzie karnym Kraków Nowa Huta. Dzięki wsparciu Zarządu Zieleni Miejskiej osadzeni i osadzone stworzyli 3 ogródki. Wcześniej przeszli odpowiednie kursy i warsztat z ogrodnikami, a zakład karny w Nowej Hucie odwiedził Paweł Pawlica, który rozmawiał m.in. z osadzonymi ogrodnikami. No zawód jestem lekarzem, ale odnalazłem się w ogrodzie, więc spędziłem tutaj kupę czasu pielęgnując to, sadząc, doglądając, podlewając, więc to też mi pozwoliło trochę odsapnąć od tej rzeczywistości, która nas tu otacza. Trochę okno do innego świata? Na pewno tak, na pewno ucieczka w coś innego kompletnie. Można się tu zajmować albo siłownią, albo jakimiś innymi rozrywkami, książki, ale ogród też super. Gigantyczne słoneczniki. Tak, słoneczniki były pomysłem jednej z pani wychowawczyń. Widzę, że chłopaki korzystają z tego, że sobie siedzą na ławeczkach. Nazwaliśmy to, że to jest taka nasza słonecznikowa tężnia, więc siedzą i czytają w słonecznikach. Kapitan Olga Mazur, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Krakowie. Tutaj widzę już po sezonie truskawkowym, ale truskawki są. Fasolka szparagowa to jakaś dynia, kabaczek. Tak. Wszystkie te rzeczy są wyłącznie na użytek osadzonych. Oni to wszystko, co sobie tutaj wyhodują, mogą, mają potem prawo zjeść, a jest to no być może o tyle dla nich ważne, że w warunkach życia zewnętrznego możemy sobie zrobić frytki codziennie, kupić truskawki praktycznie przez cały rok. Natomiast jeśli ktoś przebywa w izolacji penitencjarnej, takie dla nas oczywiste smaki są naprawdę no, wielkim rarytasem i wielką rzadkością. Cieszy mnie każda roślinka, jak przychodzę codziennie rano i widzę, że coś wyrasta, to cieszy mnie każda roślinka. Mamy już trzeci raz sadzimy ogórki, trzeci raz rzodkiewki, więc dziewczyny z tego korzystają. Zjadacie też? Tak, oczywiście, że czyli tak. Sałateczka jakaś. Tak, oczywiście, że tak. Także dla nas to jest naprawdę duża frajda. Zajęcie czymś głowy? No również, jest tu taka oaza spokoju. Maciej Warcholak, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. W męskim ogródku znajdują się przeróżne warzywa. Dzisiaj akurat będziemy mogli zobaczyć przepiękne buraki naciowe. Jest bardzo dużo słoneczników, ziemniaki, papryki. Są również zioła, rośliny zielne, kwiaty, nagietki, które wykorzystywane są również do konsumpcji, jak do zaparzania naparów. To jest ogródek w pełni ekologiczny, bo są zbiorniki też na deszczówkę. Zbieramy nie sami ma... wodę, nie korzystamy z wody wodociągowej. Mamy zbiornik na deszczówkę. No, kilka zbiorników przy każdych pawilonach, w związku z tym zbieramy i wykorzystujemy to tutaj. To jest wszystko eko. Tu nie ma grama chemii. Tu jeśli cokolwiek się pojawia nie takiego, jak powinno, to domowymi sposobami jest w jakiś sposób leczone. I to też jest wielka nauka dla osadzonych. Co panu dało największą satysfakcję? No ja tutaj jestem od momentu ziarna w ziemi i że tak powiem, że widzę, jak to rośnie i jak to cieszy. Nie jesteśmy w miejscu, gdzie jest sympatycznie jakoś bardzo, ale można uciec i ten ogród rzeczywiście był taką moją na pewno ucieczką od tej tutaj otaczającej rzeczywistości. Dodajmy, że Zarząd Zieleni Miejskiej i Służba Więzienna w Krakowie zaopatrują osadzonych właśnie w sadzonki i narzędzia, a w zamian osadzeni wykonują również budki lęgowe dla ptaków, domki dla jeży czy hotele dla owadów, które trafią do miejskiej przestrzeni. Na miejscu był Paweł Pawlica. To Trójka, audycja poranna. Za 13:09 kończymy zbieranie konkursu, za chwilę rozwiązanie. Niekoniecznie może być moment, może być dłuższa chwila na większej głębokości. Przypomnę o konkursie. Zamknęliśmy zbieranie SMS-ów od Państwa. Zamknięta skrzynka SMS-owa i przez tę krótką chwilę, krótki moment wybraliśmy najśmieszniejszą, najpiękniejszą, najlepiej opisaną, tak mi się wydaje, bardzo zmysłową odpowiedź. Prosiliśmy, by opisać, dokończyć w krótkich słowach zdanie. Wydaje mi się, że pierwsze głębokie nurkowanie jest jak zanurzenie się w krainie owadów, gdy pierwszy raz zajrzy się do tętniącego życiem ula i latem zaleje cię fala pracujących pszczół. Bezcenne. Pan Piotr z miejscowości Prabuty wygrywa pierwsze nurkowanie z butlą w wartości 453 zł brutto. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. deepspot.com Panie Piotrze, serdecznie gratulujemy, a pozostałym Państwu bardzo dziękujemy za udział w konkursie. Tu Trójka za 12.09. Eddie Ray, sprawie na do usłyszenia dziś. Przypomnę, w audycji porannej mówiliśmy, no troszkę tak wspominając kaseciaki, gdzieś tam być może zakurzone. Czy powrócimy do kaset magnetofonowych dziś w rocznicę, bo to z kalendarza. 2 2 7 3. Do tej pory mam całe pudło muzyki metalowej, ale powiem tak, sentymentu do tego nie mam. Jest to jakby już przeszłość, przeszłość. Nie ma co do tego wracać. Fajne sprawy były, ale pudło jest na strychu, całe pudło. To są te przyda się właśnie, a może będą powroty. Dziś między innymi o powrotach w codzienniku po godzinie 9. Paweł Turski, który jest ze mną w studiu, witam cię. Dzień dobry. O powrotach w kontekście? Powrotach z wakacji? Powrotach z wakacji do szkoły, do obowiązków, do biur. Mhm. Będziemy gościć psycholożkę Paulinę Mierzejewską, z którą porozmawiamy o tym, jak właśnie poradzić sobie z powrotem do tych obowiązków. No czasami nie jest to łatwe. Właśnie, chęci brak. Odwiedzi nas też psychiatra, doktor habilitowany nauk medycznych Sławomir Murawiec. Więc z nim porozmawiamy o tym, jak zadbać o regenerację naszego organizmu, gdy znowu tego czasu na sen będzie mniej. Mogą Państwo do nas dzwonić 22 i 7 trójek i zadawać ekspertom pytania. Z wielką chęcią na nie odpowiedzą oczywiście po 9. Wracając oczywiście z wakacji. Jak już wrócili, będą w studiu. To po godzinie 9 serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z programem trzecim, tak by zaplanować sobie być może powrót z wakacji i także do słuchania, do takiego codziennego. Być może właśnie z codziennikiem po godzinie 9, przypomnę. Za 8 minut o 9 serwis, a my pięknie dziękujemy Państwu za spotkanie. Tych sygnałów, mnóstwo emocji z konkursem, także dużo muzyki, mam nadzieję, tej rozbudzającej, więc oby tak pozostało. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki, Piotr Łodej, kłaniamy się, dobrego weekendu i do usłyszenia.